Azim dünya dilgiram, ey canıma nasirat. Derdim davoya şud nomi tu, ey işk. Moro tu kardi dur, çeşmonam pur az khun. Hamesha bo yadi u, dili man hamesha dar azab. Az dard maro kun khalas, ey khudo jan, ba man yori rasan. Charo in dil hast dar azab, az dard maro kun khalas, ey khudo jan, ba man yori rasan. In dil shikasta ey avoram, شب و روز از غمت بدار است، تو رو دوست می‌دارد نگارم. از یادی تو پریشانم، ولی امروز تو دور از من. دلم شد پر از غم، یادی تو همیشه در سر. با یادی تو می‌برد مرگ این دو چشمی چار، تو رو انتظار برگشته تو بیا. بی وفا است این دنیا، تو بشنو صدایم. ببخش گناهم ای یار، ای یار. دلی من همیشه در عذاب، از درد مرا کن خلاص، ای خدا جان، با من یاری رسان. خلاص ای خدا جان، با من یاری رسان.